بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام ہے سورۃ القمر. اس میں رب پہلے نجم کی قسم کھا کر مسئلہ سمجھایا، اب قمر کی قسم اٹھا کر مسئلہ سمجھایا. مانوی رب سورت نجم میں تھا کہ اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں، لہذا پکار کے لائق بھی کوئی نہیں. سورت القمر میں اس کی علت بیان کی ہے، سورت القمر میں اس کی علت بیان کی ہے آیت نمبر 49 میں. انا کل شین خلق نہ ہو بے قدر، انا کل شین خلق نہ ہو بے قدر. جب ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کرنے والا میں ہوں تو پکار کے لائق بھی صرف میں ہوں. امتیازات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ جملہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا رب انی مغلوب فانتصر، اور انشقاق کے قمر کا ذکر، یہ تین امتیازات ہیں. صورت کا دعویٰ، ہر چیز کو اندازے سے پیدا کرنے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ. تقسیم یہ ہے، صورت کی ابتدا اور انتہا میں شکوہ، تسلی، زجر، تخویف اخروی، بشارت اخروی، تخویف دنیاوی کے پانچ نمونے، التفات بسوئے اہل مکہ، اور آخر پر صورت کا دعویٰ. صورت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بحث نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب الساعة وانشق القمر، اقترب الساعة زجر ما شکوا. اس کے اوپر لفظ ہے اقترب الساعة پر جو کہنے لگا ہوں، دعویٰ رفع استواء قیامت. دعویٰ رفع استواء قیامت. قیامت کو بعید نہ سمجھو، قیامت کو بعید نہ سمجھو. کیوں؟ جو اللہ کریم چاند کو دو ٹکڑے کر کے پھر ملا سکتا ہے، اسی طرح تمہیں فنا کر کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. یہ ایک طرح بند سواہ زجرما شکوا، بہت قریب آ گئی ہے قیامت، بہت قریب آ گئی ہے قیامت. یہ ابھی تک تیرے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. ون شکل قمر، پہلے دعویٰ تھا قیامت قریب آ گئی ہے، اب اس کی دلیل. ون شکل قمر، اس کے اوپر دلیل. ون شکل قمر، اور ٹکڑے ہو گیا چاند، پھٹ گیا چاند. نیچے لکھا ہے اس بات رسالہ و مسئلہ توحید، رسالہ ثابت کرنے کے لیے، مسئلہ توحید ثابت کرنے کے لیے چاند پھٹ گیا ہے، چاند ٹکڑے ہو گیا ہے. اس کے اوپر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، باب سوال المشرکین. مشرکین کا سوال کیا تھا؟ مایا، کہ دکھائے ان کو کوئی نشانی. فأراهم من شقاق القمر، اللہ نے ان کو چاند کے ٹکڑے ہونے والا، پھٹ جانے والا نمونہ دکھایا. ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان شق القمر ولا عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں چاند ٹکڑے ہوا تھا آپ سے سلم کے زمانے میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشہدو، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، یہ دیکھو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، انہو حداثم، انہوں نے بیان فرمایا، ان اہل مکہ تھا، کہ اہل مکہ نے سالو رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یوریہم آیا، کہ نشانی ان کو دکھائیں. فاراہم من شقاق القمر. ان حوالہ جات کا مقصد یہ ہے، آگے لکھے ہذا امر متفق علیہ بین العلماء انشقاق القمر قد واقع فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ کان احد المعجزات الباہرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزات میں سے بہت بڑا واضح ایک معجزہ ہے، چاند کا ٹکڑے ہونے والا. جو علماء یہ کہتے ہیں کہ انشقاق القمر کا واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ قیامت کے قریب پیش آئے گا، ان حوالہ جات کے ذریعے ان کی تردید ہو رہی ہے کہ نہیں نہیں قیامت میں ٹکڑے ہونے والی بات تو بعد والی ہے، یہاں جو ٹکڑے ہونے والی بات ہے یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ٹکڑے ہونے والی بات ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ کیا ہے جی؟ دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل وانشق القمر، اور ٹکڑے ہو گیا چاند۔ اوپر لکھا ہے آیت اللہ، یہ نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سو مقتدا اس کا ماننا ہے، لیکن تقاضا تو یہ تھا کہ مان لیتے، لیکن وہیں یارو آیت یورزوں، اگر دیکھ لیں کوئی معجزہ آیتن کا مانا کوئی معجزہ، یورزوں حالت اولا احراز کرنے لگ جاتے ہیں، منہ موڑنے لگ جاتے ہیں، ویقول اور کہنے لگ جاتے ہیں سحر مستمر۔ اس کے میں کئی معنی کروں گا، ذرا خیال، سحر مستمر، منہ موڑ لیتے ہیں کہنے لگ جاتے ہیں یہ جادو ہے مستمر بڑا پکا، ایک معنی۔ دوسرا معنی سحر مستمر، یہ جادو ہے ختم ہو جانے والا، زائل ہو جانے والا، تھوڑی مدت کے بعد یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ وکذبوا، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سبب راس، منہ کیوں موڑتے ہیں، انہوں نے جھٹلایا ہے کیوں، انادن کس وجہ سے، ضد کی وجہ سے، وتبعوا اہواہم، نیچے لکھے خلاصہ یہ کہ ان کا اعراض کسی دلیل سے نہیں بلکہ اتباع ہوا کی وجہ سے ہے، وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور پیچھے چلے اپنی غلط خواہشات کے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، اور ہر معاملہ ہونے والا ہے وقت پر، وقت پر ہر معاملہ ہونے والا ہے، مثلاً عذاب، مثلاً عذاب، وفدا وَلَغَجَاهُمْ مِنَ اللَّمْبَائِ مَا فِيهِ مُزْدَجَارَ، اور البتہ تحقیق آئی ہیں ان کے پاس خبریں، نیچے لکھے علاوہ وعید قیامت کے جو آجیلا ہے، یہ جملہ سمجھنے کے قابل ہے، قیامت کے ڈراوے بھی ان کو سنائے جا رہے ہیں، وعید کا منع ڈراوے، لیکن قیامت آجیلا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ، البتہ تحقیق آئی ہیں ان کے پاس خبریں، کون سی خبریں، ماں اتنی قدر، خبریں کس کی آئی ہیں، نیچے لکھا ہے امم ماضیہ کی، امم ماضیہ کی، جو عقوبت عاجلہ ہیں، اللہ نے جن کو جلدی پکڑا دنیا میں، اللہ نے عذاب دیا، اتنی خبریں آ چکی ہیں، اتنی قدر، معافی ہے مزدجر، اتنی خبر آئی ہے کہ ان کے اندر مزدجر ڈانٹ ہے، مزدجر ڈانٹ ہے، کیا مطلب، ان قصوں کے اندر، ان واقعات کے اندر، ان خبروں کے اندر زجر ہے، تحدید ہے، حکمت کا کافی مواد ہے، میں سدھی نہیں مانتے ہیں، حکمت بالغتن، ناوی علماء کے لیے یہ ماں سے بدل ہے، حکمتم، ان خبروں کے اندر کیا چیز ہے، حکمتم بالغتن، دانش ہے کمال کو پہنچنے والی ہے، بہت بڑی دانش ہے، فما دون النظر، بس نہیں فائدہ دیا ڈرانے نے، النظر جمع والا نہیں، مانا نہیں ہے بمانا انذار، ڈرانے نے فائدہ نہیں دیا۔ پھر میں ذرا خلاصہ اس آیت کا عرض کر رہا ہوں، ان کے پاس امم ماضیہ کی خبریں آ چکی ہیں، جن کے اندر ڈانٹ ہے، زجر ہے، جن کے اندر حکمت ہے، دھمکی ہے، اگر تم نے نہ مانا ویسے تباہ کیے جاؤ گے جیسے پچھلی قومتیں تباہ ہوئیں، لیکن ڈرامے نے فائدہ نہیں دیا۔ فاتح اللہ تسلی، بس منہ موڑ لے میرے پیغمبر ان سے، منہ موڑ لے یعنی غم نہ کر، یوم یدو الدار، یہ جو یوم ہے اگلی سطر میں ہے، یخرجون، اس کے ساتھ متعلق ہے، یوم یدو الدار، جس روز بلائے گا بلانے والا، نیچے لکھے کیفیت حشر، یہ حشر نشر کا انداز کیا ہوگا، جس روز بلائے گا بلانے والا، نیچے لکھا ہوئے فرشتہ اسرافیل، اسرافیل فرشتہ بلائے گا، الاشین نکور، ایک چیز کی طرف جو ناخوش ہوگی، ناپسندیدہ چیز کی رب بلائے گا، خوشان ابسار ہم حالت اولا، نیچی ہونے والی ہوگی آنکھیں ان کی، آنکھیں نیچی ہونے والی. اس پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے اوپر حاشے پر، یہ حالت ذلت ہے، یہ حالت ذلت ہے. تو ابراہیم دیکھو صفحہ 399، موت اینا مکنی روم سے ہیم، صفحہ 393، موت اینا مکنی روم سے ہیم، دوڑنے والے ہوں گے بنانے والے کی طرف، مکنی روم سے ہیم، اوپر اٹھانے والے ہوں گے اپنے سروں کو. وہاں فرمایا آنکھیں نیچی، یہاں فرمایا سر اوپر. سر اوپر ہو تو آنکھ بھی اوپر ہوتی ہے. اب اس پر جملہ لکھا ہوا ہے صفحہ 773 سبق پر، آنکھیں نیچی ہوں گی یہ حالت ذلت ہے، اور مکنی روسیم حالت تحیر ہے، حالت تحیر حیرانگی. فلا تعارض، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. لأن الحالات، کیونکہ حالات مختلفت فی المحشر، معاشر میں حالات مختلف ہوں گے، کبھی نظر نیچی ہے کبھی اوپر ہے، کبھی سر نیچے ہے کبھی اوپر ہے، حالات معاشر کے مختلف ہوں گے. یخرجون من الاجداث حالت دوم، پہلی حالت یہ ہے کہ آنکھیں نیچی ہوں گی، دوسری حالت یہ ہے کہ نکلیں گے. کب نکلیں گے؟ یوم اس کے ساتھ متعلق ہے. کب نکلیں گے؟ جب بلانے والا بلائے گا. کہاں سے نکلیں گے؟ من الاجداث، یہاں مرنے کے بعد پہنچے. اجداث کا معنی رانا صاحب قبور کا لفظ نہیں ہے، یخرجون من القبور نا، یخرجون من الاجداث، اجداث سے نکلیں گے. اجداث کس کو کہتے ہیں؟ یہاں مرنے کے بعد پہنچے. پہلے بھی میں نے جملہ عرض کیا تھا، یہ لفظ گزر چکا ہے. ایک آدمی جس کو قبر نہیں ملی، ایک آدمی آگ میں جل گیا اور اس کے ذرے ہوا میں بکھر گئے، پھر اگر لفظ ہوتا نا من القبور، قبروں سے نکلیں گے جن کو قبریں نہیں ملی، پھر وہ کہاں سے نکلیں گے نا؟ یخرجون من الاجداث، اجداث سے نکلیں گے جہاں مرنے کے بعد پہنچے. جہاں بھی مرنے کے بعد بندہ پہنچا وہیں سے اٹھے گا. کنہم جراد منتشر، اور کیسے نکلیں گے؟ گویا کہ وہ مکڑیاں ہیں، منتشر پھیلی ہوئی، پھیلی ہوئی مکڑیاں ہیں، پراکندہ مکڑیاں ہیں، جس طرح مکڑیوں کا بادل ہوتا ہے بکھرا اور پھیلا ہوا. موہتین الدا، پھر نکلنے کے بعد دوڑنے والے ہوں گے، تیسری حالت موہتین، دوڑنے والے ہوں گے لدا، بلانے والے کی طرف. لکھا یعنی موقع کے حساب کی طرف، جہاں حساب کتاب کے لیے ٹھہرنا ہے اس طرف دوڑنے والے ہوں گے. یقول الکافر، حالت چہاروں، اور وہاں کی سختیاں دیکھ کر کافر کہیں گے یہ دن ہے سر بڑا مشکل. پہلی حالت آنکھیں نیچی، دوسری حالت قبروں سے نکلیں گے گویا کہ وہ مکڑیاں ہیں، تیسری حالت دوڑنے والے، چوتھی حالت کافر کہیں گے ہائے دن بڑا مشکل ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، تخویف دنیاوی کا نمونہ، ول نہیں مانو گے نہیں چھوڑوں گا. جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، ان سے پہلے مولانا خیال، ان سے پہلے کن سے پہلے جی؟ سب سے پہلے. واہ بھائی واہ. کذبت قبلہم، ہر جگہ سب سے پہلے والا معنی ہوتا ہے اللہ راضی ہو. کذبت قبلہم، جھٹلایا تھا ان مشرکین نے مکہ سے پہلے، جھٹلایا تھا ان مشرکین نے مکہ سے پہلے، قوم نوح نے، ان کو میں نے نہیں چھوڑا، تم کس بات کی مولی ہو؟ فکذبوا، یعنی انہوں نے جھٹلایا تھا عبدنا، ہمارے نور کو. وقالوا مجنون وازدجر، اور کہنے لگے ہمارے نور کو جھٹلانے کے بعد، کس کو جھٹلایا؟ ہمارے خاص بندے کو جھٹلایا. وقالوا توہین قولی، زبانی توہین، کہنے لگے مجنون دیوانہ ہے، معاذ اللہ، ہمارے الہوں نے اس کو پاگل بنا دیا ہے، معاذ اللہ. انکولو اللہ تراکا باسوا لہتنا بسو، حوالہ نکالو جی، یہ حوالہ تو اور پیغمبر کے بارے میں ہے لیکن انداز وہی ہے، تین سو تینتالیس حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا پیغمبر کو، اِنَّكُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَاسُوَا لِحَتِنَا بِسُوَا، نہیں کہتے ہم مگر یہ کہ اے تَرَاكَ بَاسُوَا لِحَتِنَا بِسُوَا، جھپٹ لیا ہے تجھ کو ہمارے بعض علاقوں میں ساتھ برائی کے ساتھ جنون کے، ہمارے کچھ علاقوں نے تجھے پاگل بنا دیا ہے، تو جو ایسی باتیں کرتا ہے تو پاگل ہے ماشاء اللہ، اور حضرت نوح کو بھی یہی کہا گیا، واز دو جیر توہین فیلی، اس کو سمجھنا ہے مولانا، توہین قولی اور نمبر دو توہین فیلی، زبان سے کیا کہا مجنون ہے، واز دو جیرا توہین فیلی اور جھڑکا گیا نوح علیہ السلام، کیا مانا کیا واز دو جیر، چپ کر، بڑا آ گیا، خاموش خاموش، کوئی بات تیز نہیں سننا چاہتے، چپ کر، بڑا آ گیا باتیں کرنے والا، یہ پیغمبر کو جھڑکا گیا، یہ توہین کیا ہے، چپ کر گئے ہو، موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ بھی ٹھنڈے ہو گئے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، التجا نوح، حضرت نوح نے التجا کی، پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے ربہ، کس کو پکارا، فدعا ربہ، اس ربہ کے لفظ کو تو نہیں بھولانا، کھولو مولانا سورۃ الانبیاء، وایوب اذ نادا ربہ، صفحہ 488 جلدی کرو، آخری تین سطر، وایوب اذ نادا ربہ، دیکھ رہے ہو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب پکارا ربہ، اگلے صفحے پر دیکھو 499 صفحہ، وذکریا اذ نادا ربہ، زکریا اذ نادا، سورۃ ہود، صفحہ 341، ونادا نوح ربہ، صفحہ 341 آخری دو سطریں، ونادا نوح ربہ، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا، تمام کے تمام انبیاء کرام رب کو پکارا کرتے تھے، فدعا ربہ، پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، نیچے وہاں لکھا ہوا ہے مسلک الانبیاء فی مسلط الدعا، پکار والے مسئلے کے اندر سارے نبیوں کا عقیدہ کیا تھا، پکار کے لئے صرف اللہ ہے، حضرت انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، یقیناً میں مغلوب ہوں مقابلہ نہیں کر سکتا، فانتصر تو آپ بدلہ لے لے، اجابت الہیہ، اللہ نے دعا قبول کی، ففتحنا ابواب السماء، بس کھول دی ہم نے آسمان کے دروازے، بے مائن پانی کے ساتھ، منہمر ٹوٹ کر برسنے والا، اردو کا محاورہ ہے ٹوٹ کر برسنے والا، لگاتار برسنے والا، پلٹنے والا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور چیرا ہم نے زمین سے، عُيُونًا چشموں کو، چیرا ہم نے زمین سے چشموں کو، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پس مل گیا پانی آسمان اور زمین کا، الا امرہ، الا الا بمانا لام، الا بمانا لام، کیا مانا الا امرہ، لے امرہ، مل گیا پانی، کون سا پانی مولوی صاحب، کون سا پانی، جب لکھا ہی نہیں ہے یاد کیا رکھ کرو گے. فل تکل مل گیا پانی آسمان کا اور زمین کا اللہ امرین لے امرین ایک معاملے کے واسطے قد قدر جو طے کیا گیا تھا. قد قدر جو طے کیا گیا تھا معاملہ کس کے لیے طے کیا گیا تھا؟ قدر غرق کرنے کے لیے. غرق کرنے کے لیے جو معاملہ طے کیا گیا تھا اس معاملے کے لیے آسمان اور زمین کے پانی کو ملا دیا گیا. آسمان اور زمین کا پانی ملے تاکہ مشرک بےمان غرق ہو جائیں. وحملنا ہو الاسات الواحن والدسور اور سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کو مع مومنین مومنوں سمیت الاسات الواحن تختوں والی پر یعنی کشتی وہ دو سر میخوں والی پر دو سر بسار کی جمع ہے منا میخیں میخوں والی پر تختوں والی پر ہم نے حضرت نوح اور مومنوں کو سوار کیا. تجریب آیون نا جو چلتی تھی پانی کی سطح پر بے آیون نا ہماری حفاظت میں ہماری نگرانی میں چلتی تھی. جسان بدلا تھا لمن کانا کو پھر اس بندے کے لیے کانا کو پھر جو نہ قدری کیا گیا تھا جس نوح علیہ السلام کی نہ قدری کی گئی اس کا یہ بدلہ ملا کہ ان کو بچا لیا گیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً نہ فرمانوں کو تباہ کر دیا گیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اس کو آیت نشانی کے طور پر اس کو چھوڑ دیا. کس کو نیچے لکھا ہے ایل قصہ اس قصے کو ہم نے چھوڑ دیا نشانی کے طور پر یا دوسرا معنی چھوڑ دیا ہم نے اس کشتی کو نشانی کے طور پر. کشتی کے تختے بڑی مدت تک پڑے رہے. فہل من مدکر ترغیب تذکر قصہ قصے سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فکیف کان عذابی و نذر جملہ تحویلیہ جملہ ہولناکی بیان کرنے کے لیے. فکیف کان عذابی و نذر کیسے تھا عذاب میرا اور میرا ڈرانا. نوصر بمانا انصار کیسے تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ دعوت تذکر از قرآن قرآن سے نصیحت حاصل کرو. البتہ تاکید آسان کی ہم نے قرآن کو لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ایسے مضامین نصیحت کے دیکھ کر نصیحت کے مضامین دیکھ کر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. یہ جو ہے نا ہر قصے کے بعد آیت آئے گی اور اللہ یہ مضمون یاد دلائے گا. بالک جاہم من الانباء ما فیہ مستجر ان کے پاس خبریں پہنچی ہیں پچھلی امتوں کی جن میں ڈانٹ ہے جھڑک ہے ان کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اس کا جملہ لکھ لیں. بے دین لوگ دھوکھا دیتے ہیں جملہ لکھ لیں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. جس آدمی نے اپنی آخرت سنوارنی ہو وہ قرآن کے قصے اور واقعات سن کر سنوار سکتا ہے. یہ مانا نہیں کہ بغیر صحیح علم کے ہر کسی کو قرآن سمجھ آ جائے گا. کیوں ملے گلا یار گل سمجھائیے. نوٹ قرآن آسان ہے برائے حفظ و نصیحت برائے حفظ و نصیحت، مشکل ہے برائے اجتہاد و استنباط احکام، بس احکام نکالنے ہیں اس میں سے، اجتہاد کرنا ہے، مسائل نکالنے ہیں. اب یہ تو ہر آدمی کا کام نہیں ہے جسے نصیحت حاصل کرنی ہے. قرآن آسان ہے. اچھا میرے پاس یہ حاشیہ نہیں ہے، آپ کے قرآن پر ہے، وہ دیکھو نا مودودی نے کہا ہے، میرے پاس نہیں ہے، آپ کے قرآن پر ہے. مودودی نے کہا ہے کہ انشقاق کے قمر موجزہ نہ تھا بلکہ علامت قیامت ہے. اور حضرت انس کی حدیث کے متعلق وہ کہتا ہے کہ وہ اس دن موجود نہ تھا، اور حالانکہ قانون ہے کہ مرسل صحابی کی مقبول ہوتی ہے، اس جاہل کو اتنا بھی علم نہیں ہے. یہ حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. آگے چلو جی، ایک ہمارا سوال ہے چھوٹا سا. آج کل کے جو روشن خیال لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قرآن آسان ہے، ہم خود قرآن پڑھیں گے، خود قرآن سمجھیں گے. تم بڑے آ گئے، استادوں سے قرآن سیکھو، علماء کے پاس جاؤ قرآن سے، ہم خود سیکھیں گے، خود سمجھیں گے، خود ہمیں پتہ ہے. اللہ نے فرمایا قرآن آسان ہے. والا پھر جب آپ بات کریں گے نا تو بھاگ بھاگ کر اور جلدی جلدی ہے. والا کا یہ سر قرآن لذیق، اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کو آسان کر دیا، تم کہتے ہو قرآن مشکل ہے، قرآن کے لیے اتنے علوم چاہیے وغیرہ وغیرہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے قرآن آسان ہے جی، آسان ہے. ہم نے کہا یہ فحل میں مدکر، یہ مدکر کون سا سیوا ہے؟ اب آپ تو چپ نہ کریں. مدکر جی اس میں فائل ہے، ٹھیک. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ اس میں فائل ہے تو مدکر، مدکر اس میں جو زال تھی وہ دال سے کیسے بدل گئی ہے؟ بس بس آپ قانون بیان نہ کریں نا، آپ نے ان سے پوچھنا ہے. آپ نے جو کہتے ہیں قرآن آسان ہے ان کو کہنا ہے یہ فال میں مدکر، مدکر میں زال دال سے کیسے بدل گئی. اب بتاؤ تم کہتے ہو قرآن، آپ کو کل والی بات یاد ہے کہ جو بندہ اپنی غلط بات قرآن سے نکالنے کی کوشش کرے گا جواب ساتھ. ہم نے کہا یہ زال دال میں کیسے بدل گئی ہے، مدکر کیسے بن گیا؟ سوال یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے؟ آگے چلو، یہ زال کیویں دال بن گئی ہو گیا؟ کذب عاد فکیف کان عذابی ونذر، تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ، جھٹلایا آدیوں نے پس کیسے تھا میرا عذاب، نذوری اور میرا ڈرانا، نذوری بمانا انذاری میرا ڈرانا، مقصود تمہید فلا تکرار. مقصود نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی تکرار نہیں ہے کیونکہ تمہید باندھی جا رہی ہے. مقصد ہے تمہید باندھنا. انا ارسلنا علیہم کیفیت عذاب، یقیناً بھیجی ہم نے ان کے اوپر ریحن ہوا، سرسرن تیز اور تند، فی یوم ناس، بیچ دن مصیبت کے، مصیبت کے دن، ناس مصیبت کے دن. مولانا یوم کا معنی ہے وقت، یوم کا معنی، یہ پنکھا تو چلاؤ، یوم کا معنی وقت. ریحن سرسرن بھی یوم نحاس، ہوا بھیجی ہم نے بڑی سخت اور تیز و تند، فی یوم نحسین، بیچ وقت منحوس کے. کس وقت؟ منحوس وقت، وقت تو منحوس نہیں ہوتا، ان کے حق میں منحوس. رانا صاحب ان کے حق میں منحوس، ورنہ وقت منحوس نہیں ہوتا، ان کے حق میں منحوس. مصیبت ان کے حق میں مصیبت. اوپر یوم پر لکھا ہے مراد مطلق زمانہ ہے، منحوس زمانے کے اندر، مستمر ہمیشہ رہنے والی، اللہ ہمیشہ رہنے والی. اوپر لکھا ہوا ہے دنیا سے مستمر ہو کر برزخ، اور برزخ سے قیامت تک. کیسے سمجھو گے؟ دیکھو تو عذاب آیا، عذاب دنیا میں شروع ہوا برزخ تک چلا گیا، برزخ سے شروع ہوا قیامت تک چلا گیا، یہ عذاب ایسا تھا جو ہمیشہ رہنے والا تھا۔ دنیا میں عذاب آیا، اب قیامت تک عذاب ہی عذاب ہے، اور قیامت کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، شدت ریح، عنوان کیا لکھا ہوا ہے؟ مولانا نہیں پڑھو گے تو میں بھی جان نہیں چھوڑوں گا۔ کیا تنزع، کیا عنوان ہے، کیا مانا؟ اتنی سخت ہوا تھی، تن سے الناس اکھیڑتی تھی لوگوں کو اپنی جگہوں سے، کنما جادو نخل منقعر، گویا کے وہ تنے ہیں نخل کھجوروں کے، منقعر جڑ سے اکھڑی ہوئی، جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہیں۔ یہ نخل اس میں جنس ہے، اس کی صفت مذکر مونث دونوں آتی ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے کان آجاد و نخل خاویہ، اب یہ صفت مونث لائی گئی ہے اور یہاں پر مذکر لائی گئی ہے، کیونکہ یہ اس میں جنس ہے، اس کی صفت مذکر مونث دونوں آ سکتی ہیں۔ فکیف کان آزامی و نزور، جملہ تحویلیہ، تحویلیہ کا معنی رانا صاحب ہول نا کی بیان کرنے کے لیے، کیسے تھا میرا عذاب نوزری اور میرا ڈرانا۔ والحقد یسرنا القرآن للذکر، دعوت تذکر، البتہ تحقیق آسان کیے ہم نے قرآن کو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، مسائل نکالنے کے لیے۔ یہ مانا ہے، کیا لکھ رہے ہو مولانا؟ یہ مانا ہے مسائل نکالنے کے لیے؟ نا نا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فہل من مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذب سمود بن نذر، تخویف دنیاوی کا تیسرا نمونہ، جھٹلایا سمودیوں نے بن نذر، ڈرانے والوں کو، جمع کا سیگا ہے نذیر کی جمع نذر، ڈرانے والوں کو جھٹلایا، سمودیوں نے تو ایک کو جھٹلایا تھا۔ سوال کیا ہے؟ سمودیوں نے تو ایک پیغمبر کو جھٹلایا تھا، صلی اللہ علیہ السلام کو، سب کو کیسے جھٹلایا؟ جواب، ایک نبی کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، کیونکہ سب کا مشن ایک ہے۔ آگے جی، فقالوا، بس کہنے لگے، ابشر منا واحدا نتبعہ، کیا ایک بشر، اچھا بشر، ٹھیک ٹھیک، یہ منصوب ہے علی شریکت تفسیر۔ اللہ اللہ، ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے جب وائزین پڑھتے ہیں، احسنو من قلم ترکت وینو، احسنو اجملو من قلم تالے دن نسو، اجملو کیا ہوتا ہے بھائی، احسنو کیا ہوتا ہے، وہ بھی منصوب ہے علی شریکت تفسیر، یوں پڑھنا ہے، احسن من قلم ترکت وینو، اینن، یا باس باس انداز میں ہے، اینی میری آنکھ، آسان من قلم ترکت وینن، واج مل من قلم تل دن نساؤں، کیا لفظ ہے، آسان اور آج ملا، اسی طرح وائزین پڑھتے ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے، لا یمکن سناؤ کما کان حق ہوں، لا یمکن سناؤ کما کان حق ہوں، بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر، من وجہ کل منیر لقد نفر القمر، کیا لفظ ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہ کل منیر لقد نفر القمر، یہ لفظ یاد رکھنا، نفر القمر مجھول ہے، اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں نور القمر، یہ کیا نور القمر کیا ہے بھائی، من وجہ کل منیر لقد نفر القمر، یہاں بھی ابشر منا واحدا تمہ، کیا بشر ہم میں سے واحدا اکیلا، کس سے اکیلا، لکھا ہوا ہے الخدم وحشم، اس کے کوئی نوکر بھی نہیں ہے، چاہو جلال اور دمدما بھی نہیں ہے، ہے بھی اکیلا، بشر پر لکھا ہوا ہے مانے اول دینی تبا، ہم اس کے پیچھے نہیں چل سکتے کیونکہ یہ بشر ہے، اور نمبر دو واحدا ہے بھی اکیلا، مانے تو ہم دنیاوی ایک تو اکیلا ہے، کوئی مال اور دولت پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، پھر ہے بھی ہم جیسا، ہم کیسے اس کے پیچھے چل سکتے ہیں؟ نہ تب ہم اس کے پیچھے چلیں۔ انسور، یقیناً ہم اس وقت البتہ بڑی گمراہی میں ہوں گے، وسور اور جنون کے اندر ہوں گے، ہم پاگل ہیں اگر اس کے پیچھے ہم چلے۔ اولکیا ذکر علیہ من بیننا، کیا بھیجی گئی ہے وہی، کیا بھیجی گئی ہے وہی اس کے اوپر، من بیننا، اس کے نیچے مولانا خیال جملہ کہہ رہا ہوں، من بیننا، ہم میں سے منتخب کر کے، ہم میں سے منتخب کر کے، وہی اس پر بھیجی گئی ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، بل ہو کذاب النشر، بلکہ وہ جھوٹ ہے معاذ اللہ، کس میں فی دعوت توحید، توحید کی دعوت کے اندر جھوٹا ہے، اشر فخریلا ہے، متکبر ہے، نیچے لکھے فخریلا، اشر متکبر، اس کا حاشیہ ایک اور دو دونوں دیکھو، ابا شرم منا کا بھی دیکھو، اشر کا بھی دیکھو، یعنی فرشتہ نہیں بلکہ ہماری جنس کا آدمی ہے، اس لیے دینی اتباع، نمبر دو اور صاحب شم و خدم نہیں، اس لیے دنیاوی اتباع بھی نہیں ہو سکتی، اور اشر کا حاشیہ تکبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تاکہ لوگ مجھ کو سردار بنا لیں۔ سیعلمون غدا، تسلی برائے صالح علیہ السلام، عنوان کیا ہے اس کا، تسلی برائے صالح علیہ السلام، سیعلمون قیل لہم بلسان الحال، کہا گیا ان کو لسان حال سے، ایک ہوتی ہے لسان قال، زبان سے الفاظ کہنا، دوسری ہوتی ہے لسان حال، زبان سے بندہ کچھ نہ کہے، حالت اس کی بیان کرے، حالت اس کی بتائے۔ کہا گیا ان کو، سیعلمون غدا، ان قریب جان لیں گے کل، من الکذاب النشیر، کون جھوٹا ہے بہت بڑا، النشیر کون متکبر ہے، یہ لوگ یا صالح علیہ السلام، کل پتا چلے گا۔ انا مرسل الناقہ، یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، یقیناً ہم، اور یہ جو اونٹنی کا معجزہ مانگتے ہیں، یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، نیچے کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، بس یہ ایک قول ہے، میں بھی جملہ اس کرتا ہوں، فتنۃ لہم، فتنۃ لہم، واسطے آزمائش کے ان کے لیے، حکمت ارسال، کیوں انہی کو بھیجنے والے ہیں، ان کے ایمان کے لیے امتحان ہے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، فارتقبہم، انتظار کر میرے پیغمبر ان کے ساتھ، کیا کرتے ہیں، واصبر اور صبر کر ان کی چیزوں پر، ونبئہم، ان کو خبر دے دے، ان الماء قسمۃ بینہم، یقیناً پانی کنویں کا، پانی قسمت بینہم، تقسیم شدہ ہے ان کے درمیان، کل شرب محتضر، ہر پانی کا حصہ، شرب ہر پانی کا حصہ، ایک معنی، دوسرا معنی ہر پانی کا دن، محتضر حاضری دیا ہوا ہے۔ فائدہ نمبر ایک دیکھو، شرب کے دو معنی آتے ہیں، پانی پینے کا حصہ، چلو جی، فنا دو صاحبہم، حاشی آپ نے پڑھ لیا، آپ کو سمجھ آ گئی، فنا دو صاحبہم فتعطا فاکر، شرب کا ایک معنی ہے پانی پینے کا حصہ، اور دوسرا معنی ہے پانی پینے کا دن، دونوں معنی آتے ہیں، یہاں دوسرا معنی مراد ہے پانی پینے کا دن، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے پانی پینے کا حصہ، فنا دو صاحبہم، ایک دن انہی پانی پیے گی، ایک دن تم نے پینا ہے، فنا دو صاحبہم سبب عذاب، یعنی توہین شاعر اللہ، پس آواز دی انہوں نے اپنے ساتھی کو، کدار نامی ساتھی تھا، بڑا بدماش تھا، فتح تھا، پس اس نے ہاتھ بڑھایا، تا تھا اے آخذ السیف تلوار کو پکڑا فا کر اونی کی کوچے کان ڈالی فکیف کان عظامی و نظر جملہ تحویلیہ عمیر تحویلیہ دا کے معنی ہے کئی دفعہ میں نے یہ جملہ عرض کیا ہے جملہ تحویلیہ پیچھے بھی گزرا کیا مطلب حولنا کی بیان کرنے کے لیے جملہ فکیف کان عذابی و نذر کیسے تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا مصدر کے معنی میں انذاری انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدہ کیفیت عذاب یقیناً بھیجی ہم نے ان کے اوپر چنگھاڑ صیحہ چیخ اور چنگھاڑ بھیجی واحدہ تن ایک فرشتے کی چیخ کس کی تھی فرشتہ قا نہیں فرشتے کی فرشتے کی چیخ فکانو کا حشیم المحتضر بس ہو گئے وہ کانٹوں کے باڑ کا چورا ہوتا ہے اسی در ہو گئے المحتضر باڑ لگانے والے کا جو باڑ لگانے والا باڑ لگاتا ہے اور بکریاں داخل ہوتی ہیں چورو چور ہو جاتی ہے باڑ دیکھو تو میں سمجھاؤں زمیندار سمجھیں گے جانوروں کو ایک جگہ باندھ کر کے آس پاس جھاڑیاں رکھ دیتے ہیں تاکہ جانور باہر نہ نکل سکیں وہ جب دھوپ پڑتی ہے جھاڑیاں خشک ہو جاتی ہیں اور جانور جب گزرتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے آتی ہیں تو چور و چور ہو جاتی ہیں ذرا ذرا ہو جاتی ہیں وہ خشک جھاڑیاں ان کو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ حشیم المحتضر باڑ لگانے والا باڑ لگاتا ہے اور باڑ چور و چور ہو جاتی ہے ایسے ہم نے ان کو چور و چور کر کے رکھ دیا اوپر لفظ حاشیہ لکھا ہوا ہے یہاں تین الفاظ ہیں نمبر ایک حسیرہ حشیم معتذر حسیرہ بکریوں کے باڑے کو کہتے ہیں جو باڑا لگاتے ہیں آس پاس نمبر دو حشیم جو کانٹے اس باڑے سے باری اور ریزہ ریزہ ہو کر بکریوں کی وجہ سے گرتے ہیں اور محتضر کس کو کہتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں جو ان کانٹوں کو جھاڑو دے کر جمع کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ دعوت تذکر نصیحت کی دعوت یقیناً آسان کیا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کذبت قوم لوط بن نذر تخویف دنیاوی کا نمونہ رابع چوتھا نمونہ جھٹلایا قوم لوط نے بن نذر ڈرانے والوں کو کس کو ڈرانے والوں کو ڈرانے والوں کو جھٹلایا جمع کر دیا انا ارسلنا علیہم سمرے تکذیب کیا مانا جھٹلانے کا نتیجہ انا ارسلنا علیہم حاصبا یقیناً بھیجی ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی آندھی پتھروں کی آندھی ہم نے بھیجی اللہ اللہ اللہ لوت مگر حضرت لوط علیہ السلام کے متعلقین وہ بچ گئے نجینا ہم نے ان کو نجات دی ہم نے یہ پیچھے چلنے کا نتیجہ یہ نکلا کب نجات دی بے سہر آخری شب میں شب کا آخری وقت تھا جب ہم نے نجات دی نعمت من عندنا یہ انعام تھا ہماری جانب سے کذالک نجزی من شکر عادت اللہ اللہ کی عادت کیا ہے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس بندے کو من شکر جو شکر کرے نیچے لکھا ہے یعنی مومن ہو وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ إِنَادَ الْمُجْرِمِينَ وَالْإِنَاد کا معنی زد مجرموں کی پہلی زد وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا میں انشاءاللہ سورۃ ہود میں گفتگو کروں گا کہ اونٹنی پتھر سے نہیں نکلی تھی وہاں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ ایک اونٹنی معجزہ تھی نمبر دو اونٹنی کی پانی پینے کی باری مقرر تھی نمبر تین اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا تین نشانی ہونا پانی پینے کی باری مقرر ہونا نقصان پہنچایا تو عذاب آنا یہ تین باتیں قرآن میں ہیں، اونی کے پتھر کی چٹان سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ نعمت ام میں نے کیا جملہ کہا مولانا؟ یہ بتاؤ میں اونٹنی کو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا؟ ہمارے ساتھی ایسے بادشاہ ہیں یہاں سے سبق سن کر گئے اور جا کر کہا مولانا اونٹنی کو نہیں مانتا ہوں۔ نعمت ام میں دینا، حاجی صاحب ہی کر کے لیتے بیٹھے ہو، میں اونٹنی کو نہیں مانتا، مولانا چپ کر گئے ہو۔ میں نے کہا اونٹنی قرآن میں چٹان سے نکلنے کا ذکر اونٹنی کا یہ قرآن میں نہیں ہے، آپ اونٹنی نشانی کیسے بنی اس پر میں کوڈ لکھواؤں گا وہاں۔ نعمت من عندنا انعام تھا ہماری جانب سے، کذالک نجزی من شکر، ولقد انذرہم بطشتنا، البتہ تاکہ گنا دے مجرمین، ول ڈرایا تھا لوط علیہ السلام نے ان کو، بطشتنا ہماری پکڑ سے، قبل از عذاب، فتمارو، بس انہوں نے شک کیا یعنی یقین نہ کیا، یعنی جب دیکھو گے ہی نہیں، موبائل کی طرف خیال ہوگا تو لفظ کیسے ٹھیک کرو گے، فتمارو بالنظر، بس انہوں نے شک کیا ساتھ ڈرانے کے، بالنظر نظر بمانا انذار، ساتھ ڈرانے کے شک کیا، والا قدرا ودو ان دے دوم، البتہ تحقیق مطالبہ کیا تھا انہوں نے، حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا انہوں نے، حضرت لوط علیہ السلام سے، ان سیف ہی اس کے مہمانوں کے متعلق، باہر نکال مہمانوں کو۔ بارہواں پارا، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، 48 چوتھی سطر، قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، قوم والے کہنے لگے تجھے پتا تو ہے نہیں ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق کوئی ضرورت، تیری بیٹیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹیوں سے مراد روحانی بیٹیاں، جو ہماری بیویاں ہیں تیری روحانی بیٹیاں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے، بیویوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور یقیناً تو اچھی طرح جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، نکال مہمانوں کو، ہم نے تجھے کہا نہیں تھا کہ حسین و جمیل بندوں کو مہمان نہیں بنانا، نکال ان کو۔ فتمسنا عیونہم سمر عناد، مٹا دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو، جب دروازے میں سے زبردستی داخل ہونے لگے جبریل علیہ السلام نے تھپڑ مارا، منہ کے اوپر بجا مارا، انہیں آنکھوں کو اندھا کر دیا، چار پانچ بندوں کی آنکھیں اندھی ہوئی، یہ تو بھائی کوئی بلائیں ہیں، جنات ہیں، کیا ہیں، بھاگے۔ باس فرشتوں نے کہا حضرت آپ تشریف لے چلیں، ان پر عذاب آنے والا ہے، فذوقوا عذابی ونذر، تذلیل مجرمین، کالی حالی، یا تو ان کو زبان سے کہا گیا یا ان کی حالت بتا رہی تھی، کہا گیا ذوقوا چکھو تو میرا عذاب، ونذری اور میرا ڈرانا، نذر بمانا انذار، وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ، زمانِ عذاب، عذاب کب آیا، البتہ تحقیق آیا تھا ان کے پاس صبح کے وقت، بُكْرَةً سویرے، عذابٌ مُسْتَقِرٌّ، عذاب دائمی، عذاب پیچھے آئے گزری ہے، سیاہ پانی اب بھی موجود ہے، پتھر اب بھی موجود ہیں، کھنڈرات موجود ہیں، فذوقوا عذابی ونذر، تذلیل مجرمین، چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈرانا، ولقد یسرنا القرآن للذکر، دعوت تذکر، نصیحت حاصل کرنے کی دعوت، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ولقد جعل فرعون النذر، نمونہ خامس، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، فرعونوں کو نہیں چھوڑا، مکے والوں تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا، البداتا کی کا آئے فرونیوں کے پاس، اعلیٰ فرعون کا کٹھا من حضرت شیخ پنپیر کیا کرتے تھے، البتہ تاکیل آئے فرونیوں کے پاس نظر ڈرانے والے، یہ جمع کا صیغہ ہے، تکوینی اور تشریح، شریعت کی باتیں لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور تکوینی نشانیاں دنیا میں موجود ہیں، کذبوا بآیاتنا کلہا، ان آدھے مجرمین مجرمین کی زید جھٹلایا انہوں نے ہماری تمام آیات کو، فاخذناہم اخذ عزیزٍ مقتدر، ثمر عناد، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو، پکڑنا زبردست بادشاہ کا، مقتدر پوری قدرت رکھنے والے بادشاہ کا، ہم ایسے زبردست ہیں پھر چھڑا بھی کوئی نہیں سکتا، ہمیں پکڑنے پر پوری قدرت ہے، اب اکفارکم یہ کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے تباہ کیا، نمبر دو کذبت عاد، عادیوں کو ہم نے تباہ کیا، نمبر تین کذبت ثمود بالنذر، ثمودیوں نے جھٹلایا تو ہم نے تباہ کیا، نمبر چار کذبت قوم لوط، قوم لوط نے جھٹلایا تو ہم نے تباہ کیا، فرعونیوں نے جھٹلایا تو ہم نے تباہ کیا، پانچ نمونے بیان کرنے کے بعد التفات بسو اہل مکہ، مکے والوں کی طرف توجہ پھیر دی، تم میرے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو، بچنے تم بھی نہیں پاؤ گے، اکفارکم خیر، کیا تمہارے کفار اور تمہارے کفار انکار کرنے والے خیر ان بہتر ہیں، من اولائکم ان سب مذکورین سے، اور جن کا ہم نے ذکر کیا ہے پانچ، ان سے تمہارے کفار بہتر ہیں، جملہ لکھا ہوا ہے، اس لیے باوجود ارتکاب شرک کے معذب نہ ہوں گے، شرک کر رہے ہیں تو ان پر عذاب نہیں آئے گا، یہ بہت بہتر ہیں، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی باوجود اشتراک فی الکفر کے تمہارے معذب نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، ان میں شرک تھا کفر تھا عذاب آیا، اور تم میں وہاں تمہارے اندر بھی کفر اور شرک ہے، تم کیسے نہیں بچو گے، ام لکم برات فی الزمر، کیا تمہارے لیے معافی نامہ ہے، برات چلو وہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت نہ ہو معافی نامہ لکھا ہوا ہے، فی الزمر پہلی کی داموں میں کوئی معافی نامہ لکھا ہوا ہے کہ اہل مکہ باوجود شرک کرنے کے مذہب نہ ہوں گے، یہ معافی نامہ لکھا ہوا ہے، ام یقولون نحن جمیع منتصر، شکوا تیسری بات، کیا کہتے ہیں مکے والے، کہہ رہے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم جماعت ہیں بدلہ لینے والی، اچھا ٹھیک ٹھیک، لکھا ہے ان کے پاس قوت دافیہ للعذاب ہے، عذاب کو ہٹانے والی کوئی قوت ہے ان کے پاس، سیہزم الجمع، جواب شکواہ، ان قریب شکست دی جائے گی جماعتوں کو، شکست دی جائیں گی جماعتیں بدر عذاب وغیرہ میں، ویولون الدبر، اور پھیریں گے پیٹھوں کو، پھیر جائیں گے پیٹھوں کو، ہم بدلہ لینے والے، دیکھنا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے، بل الساعۃ موعدہم، یہ کیا عذاب ہے، یہ پیٹ پھیر جائیں گی شکر، یہ کوئی نہ اصل عذاب تو آگے ہے، بلکہ قیامت، موعدہم وعدہ ہے ان کا، وساعت ودھا وامر، اور قیامت کو معمولی نہ سمجھو، قیامت بہت سخت ہے، وامر بہت کڑوی ہے، ان المجرمین فی ضلال وسعر، تخویب اخروی، شکین المجرم لوگ بیج غلطی کے ہیں، ضلال گمراہی یعنی غلطی، غلطی کے ہیں، وہ سور جنون میں ہیں، سودا جنون، یوم یسحبون تسلیل مجرمین، سبحان اللہ، جس روز گھسیٹے جائیں گے، جس روز اس کا وقوع کب ہوگا، وقوع کب ہوگا، جس روز گھسیٹے جائیں گے، پھر نار آگ کے اندر، اللہ وجوہم اپنے چہروں کے بل، جب پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، چہرے زمین کے ساتھ کھسکتے جا رہے ہوں گے، زوکو مسا سگار، یو کالو لہم، ان کو کہا جائے گا، مقولہ کول کیا کہا جائے گا، چکھو مسا سکر، پہنچنا آگ کا، سکر آگ کا عذاب کا. انا کل حن خلقنا ہو بے قدر, سورت کے آخر میں دعویٰ, انا کل حن خلقنا ہو بے قدر, یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے تمام کی تمام چیزیں, پیدا کیا ہم نے ان کو بے قدر ان اندازے کے ساتھ, بے قدر اندازے کے ساتھ. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے تقدیر ثابت ہو رہی ہے, اس بات تقدیر, جب ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کرنے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ. ہم امرنا الا واحدۃ قلم بالبصر, نہیں حکم ہمارا امر الا واحدۃ قلم بالبصر, نہیں حکم ہمارا مگر ایک چیز کا, قلم بالبصر مثل جھپکنے آنکھ کے. ہم ایسے کام کرتے ہیں آنکھ جھپکنے میں دیر لگ سکتی ہے, میرے حکم پورا ہونے میں دیر نہیں لگ سکتی. والک دہلک ناشی آنکھوں فال میں مدا کیر تخویف دنیاوی دنیا گڑا مبغوزیت شرک, شرک پر اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے, نازل ہوتی ہے. کیسے؟ البتہ تبھی ہم نے ہلاک کیا اشیا کم تمہارے ہم مسلک, اس پر لکھا ہوا ہے امثالکم تم جیسے, میں مانا کر رہا ہوں تمہارے ہم مذہب, ہم نے ہلاک کیے تمہارے ہم مذہب. فہل میں مدکر, کیا ہے کوئی نصیر حاصل کرنے والا؟ تو اس سے تمہارے طریقے کا مبہوز ہونا معلوم ہوا, جس طریقے پر تم ہو اس پر اللہ کا غضب آئے گا, جیسے پچھلوں پر آیا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, انضباط اعمال, اعمال کو تحریر کیا جا رہا ہے. کیسے؟ تمام کی تمام چیزیں, ہر ایک چیز, فَعَلُوهُ جس کو کیا ہے انہوں نے, فِي الزُّبُرِ وہ لکھی ہوئی ہے نام اعمال میں, صحائف اعمال میں, مکتوب فِي الزُّبُرِ, یوں عبارت تھی, لکھی ہوئی ہے فِي الزُّبُرِ صحائف اعمال میں. نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے, سب حق تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن اکملیت فی الحجت کے لیے مکتوب فی الزبر ہے, تاکہ دلیل پوری ہو جائے, مکمل ہو جائے, کوئی ان کو گنجائش نہ رہے انکار کی, اس لیے لکھوا دی گئی ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ, اور ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز مستطر, لکھی بڑی ہے, یہ بھی نہیں کہ کچھ لکھا اور کچھ نہ لکھا, نہ, تمام چھوٹی بڑی چیزیں لکھی پڑی ہیں. ان المتقین فی جنات و نہر بشارت, یقیناً شرک سے بچنے والے لوگ نعمت عمل باغات میں ہوں گے, دوسری نعمت نہروں میں ہوں گے. نمبر تین فی مقعد صدقین, بیچ بیٹھک سچی کے, بیچ بیٹھک سچی کے, اند ملیک مقتدر. نمبر چار نعمت, نزدیک مالک کے, بادشاہ کے, رتبہ دان, بہت اعلیٰ مقام ہوگا, مالک والے, مالک رب العالمین جو ہر ایک چیز کا مالک ہے اس کے ساتھ ہوں گے مرتبے میں, مرتبہ ان کا اللہ کے ہاں قریب ہوگا. مقتدر جو پوری قدرت رکھنے والا ہے, یعنی دخول جنت کے ساتھ قرب بھی ہوگا, یعنی دخول جنت کے ساتھ قرب بھی ہوگا. ایک جملہ مقعد صدق کا, چھوٹا چھوٹا سا چند لفظ ہیں, یعنی جہاں بیٹھیں گے سچ ہی ہوگا, جھوٹ نہ ہوگا. پچھلا صفحہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کا ایک جملہ لکھنا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, ایک اشارہ لکھ لو, یہ تکرار نہیں, کیونکہ متعلق کے بدل جانے سے تکرار نہ رہا. کیونکہ ہر واقعہ الگ ہے, نمبر دو نصیحت کی دعوت ہے، نمبر دو نصیحت کی دعوت ہے، اور دعوت جتنی دفعہ بھی دی جائے اس میں تکرار نہیں ہوتا۔ وضو کر لو پھر پڑھتے ہیں۔